tawfiq di sama tawfiq di sama kartan buma yalla may ma bama nek ci la yalla sante illa billahi ma ci yalla la kay am yand rek mo may ma defa tawfiq sama ko di tawakkaluna ali ci momit mu ni ma ngi delu ci tout lay dem ci mom wa ya qawmi ya sama la yajrimannakum mu len xeer tal mus shaqaqi ji yok man ani ci bokum mu len dabe misuma misuma li tol li melni la nga xataba jotton xawma way nit mu aw xama hud wala nit hud aw xama salihin wala nit salih cingugal ma wa ma xawmu lut ngeen nit lut bi ba'id di sori minkum ci yeen te nit lut sori wuñu len astaghfiru jeegul len rabbakum sen borom suma tubu to goto top ngeen tub ilay jëm ci mom inna rabbika sama borom rahimun aji yeeram la julit way gëm yeek wa dudun soppa kon la way gëm yi xalu ñu nek ya shu'ayb ya shu'ayb ma nafhamun tibbu am lu deg deg ka seen lu bari ma taxul li ngay wax dal comprendre lu sama dal deg lu ko dal way na nak la na raka gis nañu la sa'ifan ngay ku ñak solo fi na ci lu yow ku ñak solo nga ci lu wala la raf ci ko bu wor sa kiir gi safa bu wor sa xawi dara jëm nak dañ la tani xeer ba nga dess wu ma anta dit yow bi azizin ngay ku tedd ali nak yow teddo ko non amu ben solo ci lu xalaw soy mo ne yaqum arahtiya ndax sama fami a asu mo gëna tedd alikum ci yemi laay ci yalla sama fami leen gënal yalla yalla ma sante li yalla mi ne bu len wañi bu len def lu bon wa taqatumuhu ngeen jappe yalla zihriyan muy kuñu sanni wara akum seen ginaaw li ginaaw lu yalla sante faali wu len in rabbina ka sama borom yahitun aji fek la xam xamam bi ma taamalu ci li ngeen di jep wa yaqum yeen sama nit يعملوا جبلين على مكانتكم تسين بير إني عامل أجبلا سوف تسمن بير كوين نجيب سين بير سوف تعلمون ديين خم ديين خم من كان خياتي دينك ديكن عذاب بغن يخصيه بكي كاكين ومن أكو خمنا هو مكاسب ما يتدكر بي ديين كخم وارتقبوه مين ديكولين إني نكمن رقيب أجي مين ديكولا معكم أنت جيد لن خارل نخار ولما جاء أبدك أمرنا سنوهن كل علاق لين najena musal nañu soyban soy wala ci nakal ñu xey amono gëmo nañu ma wo and soy ci rahmatu ci yermale mina ci nun waxa sa jappa na ci nakal ñu xamne salamu tuñ nañ toñ nañ jappa na len sayhatu khatu jibril jibril len khatu rek ñu dal di je wax bo ñu xey yasmin di bo ci dal ci yaal ci xeriyet je ñom ñep kenn def kan lam yaxlo melni te mësu ñu dëkk sax ci haaji dëkk yoy dëkk yene wëm ala yegane bu wax dan sorek yermale lima dayan ñene giir ma dayan sama bay def na sore won samur gi samur wala khat asana yunnu musa yonente buñ wax musa bi ayatina jox ko suñu keman wa sultan akulay mubin bir ila fir'auna yob jeme ko ci fir'auna wa mala'i ak mbolom fir'aun fatabu ni top amra fir'auna ngir fir'aun wa ma amru fir'auna tidel mbir fir'auna bir ci di djub top na mbir fir'auna ti mbir fir'auna djub yaqdumu dana jite xawma ni dam yowmal qiyamah yowmal qiyamah nak moy jite wu itam fawra do yobulen rot ci len annara safara o bi te gonna alir du rotukay almarud bañu rot mo len jite bu yobulen bañ len la jëm sen kasso bañ len tejj muy janam won na bañ na jëm o bi hu tafal nañu len ci haati du ñi ci adina ci le tafal nañu len ci adina ci lanatan am dopp ñepp gi len dërb ci adina o yowul qiyamati bi te alakhirat yowul qiyam dañu len fa rep bi te gonna rif du ndimal almarud bañu ñu dimbalé dalika lolou mala wax ci mbiru firawna musa ngir yonenté ci def ak yeen nit min anbayil quraam ngi bok ci xabaari je dekk ya naqsuhu ngay jang xabaar bobu alayka ci muhammad minha amna ci xabaar yo xamne dekk yo xamne khaimun aji taxaw la seen ak alku mana amna ci dekk yo xamne aji taxaw la alak nañu nit ñi ci dëkkay defal ni sëmb ñu alak nit ñi o mina am dëkk la xajibun dañ leen ma xale mu dëkk ba nit ñi am ñi dëkk yo xé dañ leen alak dëkkay def am ñu xé dañ leen alak bo dëkk o ma salam naam ko ñu leen ñun yalla alak dañ leen alak leen ci ñun bakkar dedet do ñu leen walakin li fi nak waye nak dala mo ñoo toñ antum seen bokk o ma akhnat jariñul anu ñoom aleekum seen yalla ya seen yalla yalla ñu doon jamm jeriñu leen dara la ti ñam xeyatu mu doon ñu ko jamm ñu doon lay bayyi fa yalla ñun seen ci dara la ma jaabari ci am rabbir sa mbir borom ba si mbir seen mbir sa mbiri borom ñëwee yàlla yañ doon jaamu bàyyi fa yàlla jariñu leen dara wa ma zaaduhum dolli wuñu leen xayra tadbib bu mooy ak alkalektar wa kazalika naka noonu noonu yàlla jàppe akhdu rabbika mooy sa jàppu borom noonu lay jàpp ida axasal dem jàppan alqura dëkkee di leen alak mu yëti dëkkee zalima bi añ tooñ noonu leen di yàlla def inna fi zalika nekk na ci loolu mu tudd xista yi mu tudd la ayatan ay waaree ci ne li man xaafa ñeel koo xëy ragal na azab al axirati mbugalu alaxira zalika bis boobu ba yowma xiyaama yow mun dëkkal nag mun doxe def na dajale loo ñeel ko bis ba naa fii bi zalika boobu la bis yow mun dëkkal nag suudi mbuñu teeru boo xaw kenn def lépp day teew kenn du ko nañ damaa ne aktu bi yee xëyu ni ko illaa li ajal li mooy ak atta moo xabeetu bi lii atta bu ñu waxoon ne balaa moo ñoo ñuy jë sàngal rek moo tee ba tey mën moo tax ñu mooy yàlla yi may xaar bis ba rek waaye yow mu yaatu yow ma yaatu bis waxee ñëw na laa ta sàrmu dégg wax na suñ benn ba kenn illaa gis ñu ngay digal yàlla ba ñu dina am ci ñu léegi sax yéen ci texee di ba ñu ñu dina am ci ñu gëj it sax yéen ci texee xam naa lifi ne daal day xam saxoo texee di ñuy parce que ñaari aji nekk aji nekk lañu doon aji nekk lañu ci safara loolu nga leen ci xaaj safara sa jur ay yëkkat texee kon ak ñu wax xaay di ñu déel ci xaaj bi safara naa daa mati sama waa di olof teeg asamaan ak sifal bi kooku naa wax la yoo xam ne wax yu arab la léegi arab léegi alquran indi wax yu yoo xam ne dafay tàmmonte bi muy waxal kenn ni ñuy waxee parce que arab yi dañ daan wax naan du ma def nangam du ma def du ma ko def naa daa mati sama waa di olof mooy du ma ko def jóg loolu la ci jóg jóg waaye bu caagee nag boo sama jeexee ak suuf yi loolu la jeex déedéet du ma ko def naa daa mati sama waa di olof mooy du ma ko def abadan seen waxi la rek moo tax alquran di waxee waxi loolu parce que ma dunde waaw moo kon waxi rek la waxi la muy arab doon waxi mooy li ñu ko jóg bépp maa daa mati sama waa di olof illa ma saalu mooy def toog dafa bëgg sa borom xam nga ñëwoon na ci ginnaaw ñu wax ne am na jamono yoo xam ne waa sawara dinañu yàgg ba yàgg ñu ne mu ngi ñaan yàlla tàngaay yu metti na nanu génne jox ñu ñu naan bugal ci metti na suñu borom digal ne na leen walaa tey géen ñu génn leen yóbbu leen ci benn béréb jox leen ndox moo xam ne tàngaay ndox bu koy naan ci yéen ji sa lay capp ko li delluwaat ak sawara loolu lañ doon génne sawara nag mooy illa ma saalu yàlla na ci yàlla mu inna rabbaka lam sa borom faqaalu ci faratum le li ma yunu ñeel la ko neex lépp lu ko neex rek mën a kaa def waa ma lifi ndaal gaa yi nga xam ne saa yi doo texe nañ parce que jàlla ci aji nekk nañ ci àjjana xaal bi bi ñuy déel ci xaa ci àjjana maa daama samawaat ak bii jógo nit abadan illa ma saa rabbuka lu mooy la soog sa borom daa ñu mos a génn àjjana waa àjjana yàlla di leen doon di leen jox ndooleen saay ma jox leen doon ñu génn àjjana gi ci yàlla foofu dañu àndaloo ñoom ñëpp ngir jàkkaarloo yàlla foofu nag mooy dàq àjjana wax nañ ne ñoom téemi rek ñuy naan ci jib booba ñu xam ne ñu ci àjjana delluwaat mataa mbir mu dij nekk di bàyyi doo xee xaayrama jiw du dox mukk balaa tàkkugul nekk yow mouhamad téemi rek di ci sàkk li maa ci nekk yax bu ñu koy jaamu xaa ulaay gaa ñu le li ñuy jàmm li ñuy jàmm bàyyi ci yàlla ci xëram mu la naqari mu ñu ci sàkk la ca mbugal dana leen jox yéen ceeb ci mbugal bu mat lépp xaayra man xuut ñu du lu ñuy wàññi dafat wala xat aatee naa di ñaani joxoon jox na Moussa al kitaaba tawaraat sox ci mu ko wuute kiim ci tawaraat yaaye wuute ci am na ci ñu ko bi dëgal am na ci ñu ko wér walaw laa tali matin bu lu woon ak baat sa doxal bu jiitu ni daal di ko tukkee sa borom ne dinaa yéexe Moussaat kon la ko dee dee na àtte bay nañ seen di gëdee fii ci addin wéy nañ la ko ñoom mooy leddi ñe na si sàkkin aji nekk lu ci sàkk muur yi bi bu sikk ba dë ba tar na ci tawaraat wa in nak way nak la nekk képp ci ñu nekk lama la yoo fi yannahum dananu ko matale lama la yoo fi yannahum maa fi daayi saayida la fekkee fi dara dananu ko matale rabbum ci seen rabb ko sa borom dana ko mata dana leen matale rabb ko sa borom amaalu seen jëpp du ca wàññi dara fay leen ko boo ma tëkk innahu naka moom sa borom xabir ko dañ kumbala gi maa ya amalu lañu jëf fastaxil jubal yow mouhamad kama umita ni ni ka nañu la ko sant jubal nañu la ko sant baat bii bu ko yàlla nekk fastaxim kama umirta digal ni ñu la ko santee yonente bi ñu muy génn àddina wax ñu ne lu mat kawar bi bokko def ci kindi lu mat ñaar ci kawar bi jaawu ci amone joom ben ku yaat ak ñet yaat la tundu kedd bi waye lu mat ñaar ci kawar bi jaawu ak ñet ñaar ci kawar bi jaawu am ci bokko bi ak ci gaay nga tax fatu ta ya rasulullah yow kel nga di jaawu yow yonent bi mu len sayyibat ni hudun wa akhawatuha lima bi jaawlo moy tuntu hud ak bokko ndax am ci xalaat dina bi jaawlo ni lima bi jaawlo moy tuntu hud ak bokko ko ko djawlo ci ko ko may laye bi yalla daga ne djubal li ma la sante ga djub lepp lu may def ma ngi xalat ni djubal dina xalat gogu may xalat ni nekko ci djub mo ma djawlo wa nga la non ni nga xay ni nek ci djubal dina nekkal won ni nga xay du may yalla mu ci waxam te djubal yalla nek djubal te lu mu def def ni djubal dina ba taxo ci djaw kon wara no tikul wa taw mo ne ci ma bi djawlo moy sur sur ko ak ak mako fastaqim djubal kama amta ni ni la sante ga djub o man taba ak katu ma ka andak yow neju wala tan ko mu len dew je ci dayo li yalla sante je teggu ko beuke jall innahu naka borom bi watin aji ci fe bi ma taamalu li gen def den ko den tedene li ka ma fay yep wala tan ko mu len jeng bu len jeng mu ko mu ko mu ci fete je fi le fi ga yeen xey sa mo dañu toñ ni yeferi bu len fare ak ñom bu len fare ak yeferi ba tamat ko mu ko den len laal na ta fala ndax jigen nga ngeen jigen je ande ñom moy tax mbugal ga di laal di len laal suma la tum salon te kenn di len di mel waxe ma nga taxaw salatu julli tarafay nahar ñaari tedd ba tebbu bu suba ngol tarafay nahar nak moy je akuba akubar ak aftar abdul fan ben morto ben morto ni lay tuddi ak tay ba tuddi di moy ci nit lolu moy julli juroom yek inal hasanat naka yiw ye julli juroom ni ci na tayadan yo bu ñawte bi motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne ma sa wax sahabe ne len bu tekko ne kenn ci yeen ak def def lu ñu wax ba tay da fa nekk ci bu ñu neegal sa yu tay fang ci batay bobu def bobu juroom yoon ndax ñu ngeen ni xam aw yaram mu abdur dina ci def dañu koy tam ci def ci kanam ci tam ci ci meedo gëru yoon ndax dina am dina ci rewaje dina da leer ñu ñoo la taa do xam ci ñaar def ci bakkar ñu la def bakkar ñu jël dal ko lolu ci dara ak waré la ak sa ko li ko ci ñaan ak roy waaw wax ci mu ñëw yo mu xam ci ak yaa ya ko ñu ñu ñëw lor yi la ko yëw ko ñu lor ci ñu nit ci di ñu ci ñu ci andaka ñu ayna la naka yalla la yiti yow di tan ko nit ajal mo ci ni fay ak da jere ko tan ko law la tan ci teewon nek ci ni ko ni ko na fiya ni xam ni ni yeen ko ci ni ni bax yo ni di borom ni def yeen xaw ni la ko won ak la ci ni ni teewon yeen xaw ni ci dara kala won ni kala an xata fi yakko ci hadith ci ñu ko won jini ñu té won ñu té ñu ñakko illa xaye ñu ñu tuti ñu ñu ñu fa antay na ñu té ñu ko ñu ñu ñu ñu ci dama ñu ko té lu bon wa ñu def lu bon tax ñu ko dañu ko nopi rek ñu ko dal wa taba ha topal ñu ci ñu dañu xam ko dama ko ñu ko ya ya ñu def ko ñu wa ñu ko ma ukri ci ñu ñu ko ñu yoy ko ko ko ni ni wala wax na ni do tanal wala ni dal do ay ñole sama na yam do do wara ko ko di bandu yam do ci tan na wax ci tan la wax tan wax na do ko lay ko yam do do ko lay do lay ko yam do ni wala wax na ni ko xey ko xalam na xare ban mo ban jande do ca do da bo do ko rek na xare do na xare ko wala do ko do na ko ci lay do wa tamane dama gane ne ci rabbu ko dirum ñu ko di ala ala xara ba ko di ñu ci ton wax la te waaj te ko yoy ñu ci ñu di way rafa tay ñu ne jëg ya do ala jëk mukk do ko ñu ñu ñu sa bu ko ndam ko fa dal la jaan di def na ko ñu ma tan waahi tan do ko ñu ko di ñu di ñu ñu ko yaa ñu di ñu di ñu ñu wala ya jaan waay bu ñu dañ ko di ñu di wax ci ñu ko ci na ko di ñu di ñu di ñu ko ila mar rahim yu ma ko yoro ndam ko fa dal ñu ma ci ñu yermale ñu ma di yoro rek ñu ko ñu ci wax ji yo na ko ñu rek yaa na ci ñu yermale kono gam yaa ko dal ak di ko ci ñu wala jaa ko ci do ko xalaxam ñu ñu dindi ñu do mo adam ñu dafa daaw manak yu kontar morom ko tamat nak ma talima ci rabbu ko baatu borom ko baatu borom dafa maton ci baat ba do do lepp lan ñu ko baatu borom ne woni la am la an la am la an ñu ñaanu dina fexal dana fexal jahannama jahannam ñu ne ci ñu wona ci ñu di ay ñu ko xona ko dëgg ko ñu dëgg ñu di jàng ñu na di ma dina ko fexal jàng ñu dëgg do te gën ñu ci adam dëgg ñu ko lan kep la ko ci ñu lay jàng ala ko ci yow lolu mu ci wax yépp ñu la koy jàng ak muhammad ñu am baye ci ci xabar yu ñu ko ñu na lo xamni ñu tabbu ko ñu ci dëgërele dalal ci ñu ci waré dafa ko ñu dalal dalal ci dafa ndax ñu ñu ko ñu ci kontar ñu lay ñaawal ñu lay xat dama lay ñëkkal ay yoon ñu ma ci ci ñu la ci yoon dama lay ñëw ñu ci ñu leen ci ñu doon def am ñu leen ñu dina leen ko da ko ko dal tan ko dal ko ko ko ñu jaa di ko ñu ci haa ci du ñu lay xabar ak ñu lay laaya ñu ko ñu ci am ak ci dëgg dama xaju ko ñu di waar ñu ci dara di waar ñu ñu ñu ñëw gën ñu waxu waxal ñu ci la jëm ñu da ñu xam la yoon ñu gën ñu yalla ñu lay ci mooy ñu jëf leen ala ma kaale ko ci ñu ñu ñu na ko ñu di di am ñu way jëf leen ci ñu ngir won ko ñu xaar leen ñu ñu ci leen ci ñu ñu na ko ñu di di ñu gën ñu leen ñu ñu ci leen yoon ñu lay ci ñu na yalla xey bi sama wat ci ci xama ñu wal abdu ci lepp yalla ta am ñu yalla ñu dina jëm al amdu ñu ci ñu lepp ci leen ci yoon fa xju ci jamm ko ñu yalla من دون يتوكل وكيل العالمين يوجد هيد كيف من كارين يخمك يتي سارين يوخمك يتي يمن تلا يالله واتي كي جلن كاري يوجد بايني أنا بايني وما رأى كده بيسر بيسر بروسة بروم أنا واتي بيسر بروم وما رأى كده بيسر بروم بخاظه من أجي باي حما يعمر لني جر كي باي در بني ko to ni dibe mo ci ni taru ni ci taru ni tegalo ci ko ni ci yoni ni ni yalan tala ni ci yalan tala ni ci tabi ni da rahman rahim alif lam ra